ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार का मूल है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो विषाद ग्रस्त अर्जुन सुन के पुनर उत्साहित है अपना धर्म पालन करने के लिए। तो इस भगवद गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सब जीव के लिए। ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक जीव भगवान का अंश है। पुराण शास्त्र में कि भगवान कृष्ण के दो प्रकार के अंश है स्थापित है, स्वांश और विभिन्नांश। मतः परातरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके ऊपर, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बहुत विष्णु रूप है जो श्री कृष्ण से अभिन्न है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं कि वो आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जिनके अनेक अवतार अवतरित होते हैं इस धराधाम में। राम, नृसिंह, वराह, कुर्म आदि अनेक रूप है, फिर भी वो आदि रूप आदि पुरुष कृष्ण। तो कृष्णा भगवान का आदि रूप है और सब दूसरे नारायण विष्णु रूप विष्णु अवतार वो आदि पुरुष गोविंद से अभिन्न है, इसलिए वे स्वांश कहते हैं। स्व अंश कृष्ण से अभिन्न है और विभिन्न अंश भी है। जो कृष्ण का अंश है परंतु कृष्ण से अलग भी है। तो भगवान सदा ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगना। भगवान कृष्ण के छह विशेष गुण है कि इनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, सब कुछ जो है कृष्ण की संपत्ति है, उनकी पूरी वीर्या है, यश सुंदरता ज्ञान और वैराग्य। तो ये सब गुण श्री कृष्ण के और सबके है, सबके पास कुछ संपत्ति है, 100 रुपया 100 रुपया, परंतु वास्तव में किसी के कुछ नहीं है क्योंकि सब कृष्ण की है। परंतु भगवान कृष्ण हमको कुछ न कुछ देते हैं, तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति का कुछ ऐश्वर्य धन वीर्य ज्ञान सुंदरता है, परंतु पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश सुंदरता ज्ञान और वैराग्य केवल भगवान में है, और इसलिए वे भगवान है। और अन्य जीवों विभिन्न अंश जीव कहते हैं, और भगवान भगवान है। तो भगवान सदैव महान है, विभु कहते हैं, और अंश सदैव सामान्य तुच्छ अनु कहते हैं। भगवान सदैव प्रभु है, और विभिन्नांश जीवों सदैव दास है। इस भौतिक स्थिति, इस भौतिक संसार में हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं। हम मायाग्रस्त है, और ये माया क्या है? माया है भूल करना कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? क्या करना चाहिए? कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं, मुक्तिनाथ जाना नहीं, उसका जरूरत नहीं। मुक्तिनाथ नेपाल में पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, विष्णु मंदिर, तो वहां जाने का जरूरत नहीं है। भरूच में भी और किसी जगह में भी, सहारा डेजर्ट के बीच में भी आप मुक्त हो सकते हैं। कैसे? खाली एक बात को समझना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं, बस। इसको समझने से आप मुक्त होते। समझने में क्या है? तो इसलिए MSc PhD ऐसा होने का उसको भी जरूरत नहीं है। जिसका अक्षर ज्ञान नहीं है तो पूरा अक्षर ज्ञान हो सकते। अक्षर का मतलब आ ई ऊ वो सब लगना, जिसका वो ऐसा वाला खुद का नाम नहीं लिख सकते तो पूरा अक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकते। अक्ष का मतलब असैक्ष, अर्थात आदि लेकर अंत तक और सब कुछ कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण का एक नाम अक्ष। तो वास्तव अक्ष ज्ञान है यही समझना कि श्री कृष्ण से कुछ अभिन्न नहीं है, सब कृष्ण की सृष्टि है, और कृष्ण से भिन्न भी है। एक दृष्टिकोण में कुछ भी कृष्ण से अभिन्न नहीं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं रह सकते, सब कुछ कृष्ण की शक्ति से होते हैं। फिर भी सब कुछ कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि कृष्ण परम है, वे स्वामी है, और सब कुछ, सब जीव और सब भौतिक पदार्थों कृष्ण के अधीन है। तो ये भगवद गीता ज्ञान है, और इसको समझना अति कठिन नहीं है, परंतु सत संप्रदाय, सत परंपरा, सत गुरु के द्वारा सीखना चाहिए। तो ये भगवद गीता ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध है, विशेषकर भारत में सब लोग जानते हैं कि भगवद गीता है, मेरे घर में भी है। लेकिन वो क्या है उसके अंदर मालूम नहीं। हम पूजा करते हैं भगवत गीता की, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया कि जो मैं तुमको बोला उसको लिख दो और उसको पूजा करो, ऐसा नहीं बोला। भगवत गीता पूजा करना अच्छा है, उसके उसमें दोष नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को प्रदान किए थे वो व्यवहारिक जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो भगवद गीता में क्या है लोग नहीं जानते, इसलिए कुछ लोग तो जनता को अनुग्रह करके एक विज्ञापन एक पोस्टर में लिखा भगवद गीता का सार, आप लोग सब देखा बहुत ऑफिस में घर में वो गीता सार है ने, जिसमें पूरा बकवास है और जो गीता में है उसका कुछ संबंध नहीं है। उसमें लेख है कि भगवान श्री कृष्ण कहे कि जो जो कुछ सब जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तो कौन से श्लोक में कृष्ण ऐसे कहते हैं? जो भी हुआ था वो अच्छा हुआ था। तो एक व्यक्ति अगर आते ओ क्या मेरा एक ही लड़का मार गया था, ओ अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा है, मुझे कैंसर है तो मुझे थोड़े समय में मुझे राम नाम सत्य है तो मर जाना पड़ेगा, अच्छा है अच्छा है। नहीं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक संसार दुखमय है तो कैसे अच्छा है? अशाश्वतम, कुछ यहां नहीं रहेगा। हम इतना सा प्रयास करते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, बड़ा फैक्ट्री बनाना, भरूच में जो भगवान वामन देव की लीला स्थली, हम बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाते हैं, ये विकास है। तो ये सब मूर्ख लोग नहीं जानते कि अशाश्वतम, हम इतना सा प्रयास करते हैं बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना, लेकिन जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है नहीं जानते। इसलिए बार बार भगवद गीता में श्री कृष्ण ये मूढ़ और मूर्ख शब्द कहते, लोग जो नहीं जानते ये सब तत्व ज्ञान तो मूर्ख होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी ऋषभदेव भगवान का अवतार कहते हैं पराभवस्तावद बोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। तो हमारे सब प्रयास पूरा निष्फल होते हैं यदि हम आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं। तो गर्व से कहो हम हिंदू है, लोग कहते हैं तो हम हिंदू है, इसका क्या मतलब है? मुझे मालूम नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते तो चुष्ट हिंदू बन जाओ, चुष्ट हिंदू बन जाओ और मुसलमान को मरा दो, ऐसी बात भगवद गीता में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करण एव च, तो किसी को द्वेष नहीं करना और सबको मैत्री भाव से व्यवहार करो, करुणा मैत्र करण एव च। तो ये सब उपदेश गीता में है, लेकिन ज्यादा लोग उत्साही नहीं है वो गीता में है उसको समझने के लिए। भगवत गीता सबके लिए उपलब्ध है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता वक्ता है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट स्थापन किए है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः, समस्त वैदिक शास्त्रों में ज्ञान का एक ही लक्ष्य है वे कृष्ण, कि वे परम है, वे भगवान है, वे परम पुरुष, वे सर्वोत्तम है। अलग अलग प्रकार से भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा बुद्धा भाव समन्विता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं सभी जीवों सभी अवतारों के मूल स्रोत हूं और विघ्नजन इस बात को समझ के मुझको भाव से आराधना करते हैं, तो कि श्री कृष्णा भगवान है भगवद गीता में और वास्तव में सब वैदिक शास्त्रों में स्थापित है, खास भगवद गीता में। भगवद गीता वो सभी वैदिक शास्त्रों का उपसंहार है, तो कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम है और जीव भगवान कृष्ण का अंश है, असंख्य जीवों कृष्ण के अंश है और उनका धर्म है, परम धर्म है, उनका स्वभाव है, उनका कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, इस सेवा का नाम है भक्ति। तो ये सब स्थापित है भगवद गीता में स्पष्ट है, तो क्यों बहुत कम लोग इस स्पष्ट ज्ञान नहीं ग्रहण नहीं करते, बहुत कम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं तो उसका स्पष्ट सिद्धांत कि श्री कृष्ण भगवान है और सब दूसरे उनके दास है, तो इस स्पष्ट सिद्धांत को उल्टा सिद्ध करके कहते हैं कि सब भगवान है, कोई भगवान नहीं है, सुआ भी भगवान है, सब जीव भगवान है, नया भगवान है, कितना नया भगवान है, आज का फैशन है साईं बाबा और शायद 10 साल के बाद एक नया भगवान आएगा, क्योंकि आधुनिक जमाने में वो सब जूना जो था वो सब छोड़ दो और सब नया नया फैशन पालन करो। तो आजकल वो सब लड़की पैंट क्या बोलते है जीन्स और टी शर्ट पहनते है, ये नया फैशन है, और शायद 10 साल के बाद दूसरी फैशन पहन ले गया, तो नया फैशन है नया भगवान, आज का भगवान है सबसे जनप्रिय साईं बाबा, शायद कुछ दिन के बाद वो भगवान का कंपटीशन में वो आशाराम बापर आगा 10 साल के बाद, अभी तक नरक नहीं गया तो वो वृद्ध हो गया नहीं तो वो नंबर 1 भगवान होगा। तो ये सब मूर्खता कैसे संभव हो इस देश में जिसमें भगवान स्वयं आए थे, तो वास्तव भगवान है कृष्णा, 5000 साल के पहले भगवान कृष्णा आए थे और उसके पहले वामन देव इस भृगु कच्छ में आए थे और राम चंद्र भगवान आए थे और ये सब शास्त्र में उनका पूरा वर्णन है और अनादि काल से वैदिक पंथी अवलंबी जन कृष्ण राम वामन नरसिंह इत्यादि वास्तव भगवान के अवतार की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं उनकी। तो कैसे इस पुण्य देश में तो ये सब नया नया तथा कथित नकली भगवान जनप्रिय हो गया है, कैसे संभव है? 5,000 साल के पहले वो साई बाबा, 500 साल के पहले कोई साई बाबा का नाम नहीं सुना, क्योंकि वो भी जीव, वो आया था, वो कुछ दिन एक फाकिया का शरीर धारण किया था, और उसके पहले हम जैसे हम सब जीव, तो एक शरीर में बिल्ली था, एक शरीर में एक जन्म में बिल्ली था, दूसरा जन्म में कुत्ता था, दूसरा जन्म में छाती के बीच क्रीमी था। तो ऐसा हम सब अनंत एता ब्रह्मांड भरे अनंत जीव गंच रसी लाख जोनिते करे ये भ्रमण। और एक जीवन में एक जीव अगर कुछ योगिक सिद्धि मिलती है और उसको प्रकाशन करते हैं, और मूर्ख लोग वो जीव जो जीव है भगवान नहीं है बोलते वो भगवान है और उसकी पूजा करते हैं, तो कैसे संभव है? तो 5,000 साल के पहले साई बाबा के बारे में, आशाराम बापा ये सब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और 5,000 साल के बाद कुछ ज्ञान नहीं होगा, आशा है उसके अनेक पहले कुछ और कुछ ज्ञान नहीं होगा ये सबों के बारे में। लेकिन जो वास्तव भगवान है कृष्ण, वे अनादि काल से महान महान देवताओं से आराधित होते हैं, और इस कलयुग का समाप्त के पश्चात जो 427,000 साल के बाद, उसके बाद फिर सत्य योग आएगा और हजार हजार करोड़ करोड़ सालों के बाद भी तत्व ज्ञानी जन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में, श्री कृष्ण भगवान है ये वास्तव कथा स्वीकार करके भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। और बीच में इस कलयुग में अलग अलग तथा कथित भगवान होते हैं जो वास्तव में भगवान नहीं है, तो कैसे संभव है? हिंदू धर्म का नाम में ये सब चलते, और कैसे हिंदू धर्म का नाम है और सब कुछ चलते जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं होते, कैसे संभव है? क्योंकि लोग का भगवद गीता का ज्ञान नहीं है। क्यों? भगवद गीता सर्वत्र उपलब्ध है, केवल भारत में नहीं, विदेश में, पूरा दुनिया में भगवद गीता उपलब्ध है। तो फिर भी सब लोग वो गीता का स्पष्ट उपदेश कि श्री कृष्ण सर्वाराध्य है तो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का पहला निदर्शन है कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके आत्मा ब्रह्मा अध्यात्म ये सबों के बारे में जिज्ञासु होना चाहिए। परंतु लोग जिज्ञासु है तो कैसे नया व्यापार चलाना, नया फैक्ट्री बनाना, मेरे लड़का ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका इंग्लैंड भेजना है हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज ये सब लोअर स्टडीज है, ये सब केवल आहार निद्रा भाई मैथुन के संबंध में है। खाना पीना सोना ये लोअर स्टडीज है, क्योंकि उपाशुओं भी खाना पीना सोना मैथुन के लिए व्यस्त रहते हैं। और ये सब MSc, PhD, ABC, XYZ, ये सब तो खाली खाना पीना सोना की समस्या के में संबंधित है। तो इस प्रकार पशुओं हम बोलते हैं हायर स्टडीज, हम बहुत उन्नत है। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य है सुविधा से आहार निद्रा भाई मैथुन की समस्याओं को समाधान करना, तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि वो रास्ते में वो सब कुत्ते हैं जो जरूर MSc PhD नहीं है, हमसे उन्नत है। क्योंकि ऐसा PhD नहीं करके भी और कुछ भी मेहनत नहीं करके भी खाना मिलते, पानी मिलते पीने के लिए, सुंदरी कुत्ती मिलती है, वो सब कुछ मिलते। तो हमसे बुद्धिमान है क्योंकि कुछ भी काम नहीं करते हैं और सब कुछ मिलता है। और हम 25 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद और संघर्ष, पूरा जीवन में संघर्ष करते हैं और किस लिए? खाली खाना पीना सोने के लिए। कुत्ते तो रास्ते में सोते हैं और हम अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। तो मेरा लोन है, एक लोन तो अपार्टमेंट के लिए, दूसरा लोन कार के लिए, और तीसरा लोन पढ़ाई के लिए, और लोन और कुत्ते का कुछ भी चिंता नहीं है। तो हमसे उन्नत है कुत्ता, ये आधुनिक उन्नत समाज, बुद्धिहीन। जीवन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है पैसा कमाना, किस लिए? जिससे हम सुख सुविधा में रह सकते। लेकिन तुम नहीं रहोगे। जातस्य ही ध्रुवं जन्म, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है श्योर एज डेथ उसका मृत्यु होगा। तो हम सुख सुविधा में रहते हैं और अगर काफी पैसा है हम सुख सुविधा में अपोलो हॉस्पिटल में वहां से यात्रा करेंगे शमशान यात्रा, और उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं। स्कूल में मुझको नहीं बताया, अनेक विषय है विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के पश्चात क्या है, उसके बारे में पूरा दुनिया में एक कितना विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय में नहीं है जिसमें मृत्यु के पश्चात क्या होता है उस ज्ञान प्रदत्त है, इसलिए विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो कैसे इस विश्व में रह सकते हो? तो वास्तव विश्वविद्यालय है जिसमें वो ज्ञान है जिससे हम विश्व इस दुखालयम अशाश्वतम के बाहर जा सकते, जिससे हम समझ सकते मृत्यु के पश्चात क्या होते। भगवद गीता में हम एक दो श्लोक में ये पूरा ज्ञान मिलते जो सब नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग इतने बड़े ज्ञानी जन जो एक और क्या नाम वेंकट एक और भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया, कितना महान है भारत, ये सब मांस खाने वाले हमको प्राइज दिया था नोबेल प्राइज। हम ये भारत का गौरव है, लेकिन ये सब लोग जो बड़ा बड़ा ज्ञानी है तो नहीं जानते हैं मृत्यु के पश्चात क्या होता है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान पृथ्वी यान्ति पृथ्वी व्रता हा भूतान यान्ति भूतेज मद्भक्त याजिनोपि माम मद्याजिनोपि यान्ति माम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं के उपासक देवगण के पास जाते हैं, जो पितृगण के उपासक पितृगण के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत राक्षस के उपासक उस प्रकार स्थिति मिलते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं मेरे पास आते हैं। ऊर्ध्वंग छंति सद्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्ति स्तो अधो गच्छन्ति तामस। जो सत्वगुणी है मृत्यु के पश्चात ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस मध्य स्थल में रहते हैं, और तमोगुणी नीचे जाते हैं। तो ये सब ज्ञान भगवद गीता में है, लेकिन कौन जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अज्ञानी रहते और अज्ञान तमगुण का एक लक्षण है। सत्वम संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान का उदय होते। लेकिन आजकल लोग इतना निकृष्ट है कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमगुण क्या है, नहीं जानते। तो तमगुण का लक्ष्य है अज्ञान, और ज्ञान का नाम है अज्ञान। जैसे स्कूल में सिखाते हैं कि वो पूरा विश्व कैसे आया था, एक बड़ा विश्व पहले कुछ नहीं था और उसके बाद एक बड़ा विश्व था, उसके बाद बहुत गैस था और अभी हम यहां है। हाइड्रोजन पहले बहुत हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन जैसे तैसे हो तो मनुष्य बन गया, और ये विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान ये विज्ञान है, विमूर्खता है। और भगवद गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ श्री कृष्ण से आता है। तो ये साइंटिफिक है कि कुछ नहीं था, बड़ा विश्व था, फिर बहुत गैस था और आज हम यहां पर पीछे से गैस निकलते हैं। तो यही प्रमाण है कि हम सब गैस से आया हूं और गैस फैक्ट्री है, ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक है कि भगवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान, उनसे सब कुछ आते हैं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। श्री कृष्ण का प्लान के अनुसार, श्री कृष्ण का अध्यक्षता के अनुसार इस भौतिक संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते है। तो यही साइंटिफिक है। और कि सब कुछ आया कैसे है, कुछ कारण नहीं है और ऐसे आया, ऐसे जस्ट ऐसे, तो वो ज्ञान नहीं है। देखिए इन लोग इस भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करते और पढ़ने के लिए उत्साही नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। तामसिक प्रकृति लोग कली युग में, विशेषकर कली युग में सब तामसिक प्रकृति है और उनका आकर्षण अज्ञान के प्रति है, राक्षसी प्रवृत्ति। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभो दर्प विमान क्रोध पारुषम एवं च अज्ञान छाभिजात पार्थ संपदम आसुरम। कि आसुरी लोग का स्वभाव किस प्रकार है, दंभ के, दंभ दर्प अभिमान, क्रोध, पारस, पारस का मतलब बिना कारण से कर्कश कथा कहना, दूसरों को निंदा करना, तिरस्कार करना बिना कारण से। और मुख्य लक्षण है असुरों का अज्ञान। रावण जैसे ज्ञानी था, मुनि का पुत्र था रावण, वेद ज्ञानी था, इंद्रजीत उसका लड़का, एक लड़का ज्ञानी था, वेद पंडित था, परंतु अज्ञानी था। ज्ञान था, 10 मस्तिष्क में काफी ज्ञान था, दशग्रीव रावण का काफी ज्ञान था, लेकिन वास्तव ऑफ ज्ञान कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे भोक्ता है, वे लक्ष्मीपति है, सीतापति है, लक्ष्मी जीव की भोग्या नहीं है, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, वो ज्ञान रावण का नहीं था। तो उसे बड़ा मूर्ख था, तो वो रावण तो सब मंत्रियों से, मरीचे से, सबसे सुना कि राम से शत्रुत्व मत करो, सीता राम को वापस दे दो, बड़ी गलती की सीता हरण करके। रावण नहीं सुन पाया। तो इस कली युग में विशेषकर सब लोग छोटा रावण है। रावण शिव का उपासक था, लेकिन भक्ति नहीं की। भक्ति का मतलब निस्वार्थ भाव से, प्रेम से भगवान की पूजा करना। और रावण और शिव की उपासना की जिससे शिव से शक्ति प्राप्त की दूसरों को परेशान देने के लिए, और इसलिए उसका नाम रावण था। रावण का मतलब जिसके द्वारा दूसरों का रोदन होती, रोते हैं, रावण। तो हम सब छोटे छोटे रावण हैं, और इसलिए हम भगवद गीता का वास्तव उपदेश सुनने के लिए उत्साही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद परम ज्ञानी थे। तो आप भी परम ज्ञानी थे, और इसलिए तो पूरा दुनिया में भगवद गीता यथा रूप का प्रचार किए थे। आप भी परम ज्ञानी हो सकते। परम ज्ञानी होना कठिन नहीं है। आपको चतुर्वेद का अध्ययन करने का आवश्यकता नहीं है। खाली एक बात को समझना चाहिए, कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं। यो मामेव असमूढ़ हो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ नहीं है, जो बिना शंका से ग्रहण कहते हैं कि मैं कृष्ण पुरुषोत्तम हूं, और इस प्रकार सर्व प्रकार से मेरी आराधना करते हैं, वो व्यक्ति सब कुछ जानते हैं। तो मैं निर्भीक रूप से कहता हूं कि मैं सब बड़ा विज्ञानी, बड़ा नोबेल पुरस्कार प्राप्त वाले, उनसे मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत सब बहुत कुछ जानते हूं, वो लोग कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं कि कृष्ण भगवान है, और वो सब लोग जो बड़ा बड़ा ज्ञानी है और बड़ा रॉकेट बनाते हैं और चंद्रयान जो महाकाश जाते हैं फिर खो जाते हैं, ये सब बड़े लोग तो कुछ भी नहीं जानते, सब मूर्ख है, क्योंकि स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। और हमको इतने सा रिसर्च करने का क्या जरूरत है? हम स्पेस रिसर्च करते हैं, उससे क्या फायदा हो? और भी रिसर्च करते, और साइंस रिसर्च करते, और भी बड़ा फैक्ट्री बनाते, क्या जरूरत है? ये सब अंकलेश्वर भरूच में बहुत फैक्ट्री, क्या जरूरत है? पूर्व काल में लोग सरलता में रहते थे, और उनका आहार निद्रा भाई मैथुन का प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं था। आजकल कहां से पैसा आएगा तो बड़ा समस्या जैसे पड़ते, लेकिन पूर्व काल में लोगों का ये जब समस्या नहीं थी, सब भगवान की प्रकृति से ऊपर निर्भर किए थे, और भगवान की दया से भौतिक प्रकृति के द्वारा हमारा सब प्रयोजन हम आसानी से मिलते। हमारा क्या क्या प्रयोजन है? रोटी, कपड़ा, मकान, तो सब भगवान की कृपा से हम आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आजकल हम पोल्यूशन के बिना हम नहीं रह सकते। अगर ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो, हम बैकवर्ड है। अगर बड़ा फैक्ट्री नहीं है जिससे सब लोग कैंसर है और एलर्जी होते हैं, तो हम बैकवर्ड नेशन होते। तो बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, हम उन्नत होना चाहिए, अमेरिका जैसे। So deco America kistiti. America, everything's great in America. America, bahut bara ban gaya tha aur kal ka prabhav se abhi America down ho jate. Aise hote sangsa. To ek baar Iraq mein jisme America prayas kiya tha. Iraq ko niyantran karna. तो इराक एक बार साम्राज्य था, एक बार ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर, बेबीलोनियन, ब्रिटिश एम्पायर, अभी अमेरिकन एम्पायर है, लेकिन खलास. नेक्स्ट कौन होगा? भारत संदिग्ध है, शायद चाइना होगा, चीन, पाकिस्तान, फिर इंडिया क्या क्या होगा हमें मालूम नहीं. ऐसा होते संसार में, एक देश बड़ा होते कुछ समय में, फिर एकदम खलास हो जाता है. तो यही संसार. तो संसार एक प्रगति तो मायक है. वास्तव प्रगति है उस मार्ग में जिसमें हम भगवान के ओर जाते हैं. जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोचन. जो जानते हैं कि श्री कृष्ण का तथाकथित जन्म, उनका आविर्भाव और उनकी लीला सब दिव्या है, सब त्रिगुण के अतीत है, वे हमारे बीच साधारण व्यक्ति जैसे प्रकट होते हैं, परंतु वे सदैव त्रिगुण के अतीत सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान है. जो व्यक्ति इस तथ्य को अवगत है, उसका पुनर्जन्म नहीं होते. वे शरीर छोड़ के सीधे भगवान के धाम जाते, वहां से पुनरागमन नहीं होते. तो यही प्रगति है, और इस प्रगति प्राप्त करने के लिए भारतीय सभ्यता गठित थी. यही सभ्यता है. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख की समस्या का समाधान प्राप्त करना, आहार निद्रा भय मैथुन, वो समस्या का समाधान है भगवान की दया से. प्रकृति से हम खाना और मकान बनाने के लिए वो सब पदार्थों मिलते. मकान बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, ये सब चीज सब जगह उपलब्ध है. तो बड़ा फैक्ट्री बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है. तो वास्तव समस्या है कि हम सब मायाग्रस्त है, और कैसे हम माया से मुक्त हो सके, भगवद गीता में सब ज्ञान है. तो जो वास्तव बुद्धिमान है तो भगवद गीता यथारूप ग्रहण करते हैं, और जो बुद्धिहीन है, गर्व से कहो हम हिंदू है और हम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कहते, तो भगवद गीता यथारूप लो. उसमें कि कृष्ण भगवान है वो ही स्थापित है. जो मूर्ख जन 100 बार 1000 बार भगवद गीता पढ़ के भी इस स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलते, जो भगवत द्वेषी जन रावण हिरण्यकशिपु शिशुपाल जैसे है। तो बार बार भगवत गीता पढ़ के भी उसका स्पष्ट अर्थ नहीं समझते। भगवान कृष्ण बार बार स्थापन करते कि वे भगवान है, परंतु द्वेषी जन इतना द्वेष करते भगवान को, कृष्ण को, कि वो स्पष्ट उपदेश जो भगवद गीता में है तो उसको स्वीकार नहीं करते और कहते कि सब भगवान है और कृष्ण भगवान का भगवान के रूप में है लेकिन वास्तव में कोई भगवान नहीं है। और ऐसा जो कृष्ण कहते तो स्वीकार नहीं करते। तो अपनी काल्पनिक धारणा के अनुसार भगवद गीता की व्याख्या करते हैं। तो भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महापंडित थे और पूरा दुनिया में इस भगवद गीता प्रचार किए थे कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। तो आप ग्रहण कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा, नहीं तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम। एक रास्ता है भगवान के ओर और दूसरा रास्ता है एक जठर के ओर। शायद मनुष्य नारियों की जठर, शायद कुत्ती के जठर, जन्मांतर बार बार जन्म ग्रहण करना है। और जो भगवद गीता यथारूप ग्रहण करते हैं वे इस जीवन में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके भगवान के पास जाते हैं। तो भगवद गीता का उपदेश इतना कठिन नहीं है, परंतु इस कलयुग में लोग इतना बुद्धिहीन है कि भगवद गीता का सरल उपदेश ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए वो भगवान वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमको एक सरल उपाय दिए थे भगवद गीता में, एक ही कृष्ण की भक्ति एक ही उपाय है, वो स्थापित है। काम ज्ञान योग वो सबका वर्णन है, परंतु कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम और वास्तव में हर एक जीव के लिए एक ही पंथा है स्थापित है। तो लोग ये सब नहीं समझते। श्री कृष्ण भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्म ज्ञान और योग के मार्गों को वर्णन किए थे, किस लिए भक्ति की सर्वश्रेष्ठता की स्थापना के लिए। परंतु मूर्ख लोग इस स्पष्ट अर्थ कृष्ण का नहीं समझते और कहते तो सब मार्ग एक ही है। तो गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग है, ज्ञान योग है और अष्टांग योग है, परंतु सर्वश्रेष्ठ योग है वो भक्ति योग, जिसमें मेरे भक्तों मुझको पूरी श्रद्धा से आराधना करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग जो आध्यात्मिक दृष्टि में अंधा है, कुछ भी नहीं देख और अपना हाथ उनकी आंखों के सामने भी नहीं देख सकते ऐसे, तो भगवद गीता में एकदम स्पष्ट है कि भक्ति ही पंथा है, परंतु अंधजनों इसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए वो भगवद गीता के वक्ता और भगवद गीता का ज्ञान का लक्ष्य श्री कृष्ण वापिस आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमको एक सरल उपाय दिए थे भक्ति करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। इस महामंत्र जाप और कीर्तन कीजिए, भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए, भगवद गीता यथारूप समझ ले, आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्ण।